งเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอธรรมนิยายจากทศชาติชาดกในเรื่องพระภูริทัต นานมาแล้วสมัยพระเจ้ากรมทัตครองเมืองพระนครศรีพระองค์ได้พระราชทานตำแหน่งอุปราชให้พระราชโอรสแต่ต่อมาในภายหลังทรงระแวงพระทัยว่าพระราชโอรสจะชิงราชสมบัติจึงรับสั่งให้เข้ามาเฝ้าแล้วตรัสว่า ลูกเอ้ยระหว่างนี้เจ้าจงออกไปอยู่ประเทศใดประเทศหนึ่งตามใจสมัครเมื่อพ่อสิ้นอายุแล้วเจ้าจะได้กลับมาครองราชสมบัติสืบต่อไปนะลูกนะ เสด็จพ่อเสด็จพ่อจะในประเทศลูกเหรอพระเจ้า โอ้ตอบเปล่าเปล่าเลยลูกพ่อต้องการให้เจ้าไปหาประสบการณ์ชีวิตเพื่อเตรียมตัวเอาไว้ครองราชบัลลังก์เท่านั้นแหละลูกครับ ลูกก็เล่าเรียนศิลปวิทยาต่างๆมามากมายแล้วนี่พระเจ้าข้าเสด็จพ ่ อ แต่ลูกยังไม่ได้บวชเรียนและศึกษาหาความรู้ทางธรรมะเพื่อจะหาทางให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าไปอย่างผาสุกนะลูกหลักเจ้าจงออกไปบวชหาความวิเวกและศึกษาวิชาที่จะทำให้ชีวิตประสบความผาสุกอย่างแท้จริงซะก่อนเพื่อประโยชน์ในการปกครองบ้านเมืองต่อไปในภายภาคหน้านะลูกหลักเจ้าจงรีบไปเถอะเรียนเร็วก็รู้เร็วจะรู้จักชีวิตดียิ่งขึ้นแล้วพ่ออาจจะสละราชสมบัติมอบให้เจ้าเร็วขึ้นก็ได้ลูกหลัก โอรสรับกระแสพระบรมราชโองการแล้วกราบถวายบังคมลาเสด็จดำเนินไปจนถึงแม่น้ำยมุนาได้สร้างศาลาขึ้นหนึ่งหลังระหว่างแม่น้ำยมุนาและทะเลกับภูเขาติดต่อกันเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ได้อาศัยผลไม้ที่มีอยู่ดกดื่นนั้นเลี้ยงชีพบำเพ็ญตนในเพศดาบทในการหลักครั้งนั้นมีนางนาคตนหนึ่งเป็นนาคทะเลสามีตายเมื่อเห็นนางนาคอื่นๆเขามีสามีอยู่ด้วยก็เกิดความว้าเหวจึงออกเที่ยวเลียไปตามฝั่งทะเลพบรอยเท้าราชบุตรเข้าจึงสะกดรอยไปจนพบศาลาเวลานั้นพระราชบุตรไม่อยู่นางจึงเข้าไปในศาลาเห็นเครื่องปูลาดและบริขารอื่นๆจึงตั้งข้อสังเกตว่า เอศาลานี้น่าจะเป็นที่อยู่ของนักบวชรูปนี้นะนักบวชรูปนี้จะบวช ด้วยศรัทธาหรือเปล่าเนาะถ้าบวช ด้วยศรัทธาที่แท้จริงก็จะต้องมีความหนักแน่นไม่ยินดีในที่นอนที่แต่งไว้ถ้าไม่บวช ด้วยศรัทธาก็จะนอนลงบนที่นอนที่แต่งไว้ให้ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วก็ และเมื่อเราเจอเนื้อคู่แล้วเราจะเข้าไปโลมเล้าเอาใจเชื่อว่าเราคงไม่ต้องอยู่เป็นม่ายไร้คู่ต่อไปแน่ๆคงหายเหงากันละคราวนี ้นางนาคก็ไปนำเอาดอกไม้เครื่องประดับและน้ำหอมมาจากนาคพิภพโรยปลายจับพรมลงบนที่นอนเมื่อเสร็จแล้วก็กลับไปพระราชบุตรกลับมาตอนเย็นเข้าไปในศาลาเห็นผิดปกติก็ให้นึกฉงนเสวยผลไม้พลางเดินชมไปพลางข้าที่ตนไม่ได้บวช ด้วยศรัทธาจึงทรงขอพระทัยเป็นยิ่งนักบรรทมลงบนที่นอนอันหอมกลุ่นและมีดอกไม้โปรยปลายโดยทั่วไปนั้นหลับสนิทไปตลอดคืนตราบจนอาทิตย์ขึ้นจึงลุกจากที่นอนยังไม่ทันปัดกวาดก็เสด็จเข้าป่าหาผลไม้ต่อไปเมื่อพระราชบุตรเสด็จออกจากศาลาอาสมของตนไปแล้วนางนาค ซึ่งขึ้นมาจากนาคพิภพก็ลอดเข้าไปตรวจตราที่นอนที่นางจัดทำไว้ตั้งแต่วันวานก็ได้พบว่าดอกไม้บนที่นอนนั้นเหี่ยวแห้งไปเพราะถูกนอนทับก็เข้าใจชัดว่านักพรตผู้นี้ไม่ได้บวช ด้วยศรัทธาจริงเพราะยังยินดีในกามรมอยู่มากจึงเก็บของเก่าทิ้งแล้วนำของใหม่มาประดับประดาอีกเสร็จแล้วก็กลับไปในวันนั้นพระราชบุตรก็บรรทมบนดอกไม้หลับไปจนรุ่งเช้าและทรงคิดถึงพระทัยว่าใครเนาะที่มาทำให้เราเช่นนี้วันนั้นจึงไม่เสด็จไปหาผลไม้จะออกไปหาที่กำบังคอยดูอยู่ที่ใกล้ๆศาลาฝ่ายนางนาคก็เตรียมดอกไม้และของหอมมายังศาลานั้นอีกพระราชบุตรเห็นรูปทรงงดงามของนางนาคเข้าก็เกิดรักใคร่พอนอนเข้าไปในศาลาขณะกำลังประดับตกแต่งที่นอนอยู่นั่นเองพระราชบุตรก็ย่องเข้าไปแล้วถามขึ้นว่า แม่นางเอ๋ยเจ้าชื่ออะไรนะคนสวย อุ๊ยท่านย่องเข้ามาเงียบๆตกใจแน่ศาลานี้เป็นที่จำศีลของท่านหรือพระฤาษี ใช่แล้วแม่นางศาลานี้เป็นที่พักอาศัยของเราเองเจ้าชื่ออะไรนะแม่นางคนสวย ดิฉันชื่นนาคมันวิกาค่ะท่าน แม่นางมาสร้างความสุขความพอใจให้กับเรามากทีเดียวขออภัยแม่นางจะเป็นสาวโสดหรือว่ามีสามีปกครองอยู่นะคนสวย ขณะนี้เป็นม่ายค่ะพระฤาษีแล้วก็ท่านล่ะคะเดินอยู่ที่ไหนและชื่ออะไรคะ เรานี้เป็นโอรสของพระเจ้าพรหมทัตกษัตริย์เจ้าผู้ปกครองกรุงพาราณสีขณะนี้พระราชบิดามีกระแสรับสั่งให้ออกไปอยู่ป่าชั่วคราวแล้วแม่นางอะทำไมจึงมาเที่ยวอยู่ในป่าเปลี่ยวเช่นนี้ฮะ ดิฉันรู้สึกเปล่าเปลี่ยวมากเจ้าค่ะยามที่ตกพุ่มไม้ไร้ที่พึ่งอย่างนี้เห็นเพื่อนเขามีสามีอยู่กินกันอย่างเป็นสุขก็ให้รู้สึกว้าเวจึงต้องออกมาเที่ยวแก้เหงาอยู่เช่นนี้ล่ะค่ะท่าน อ๋อกระนั้นเหลือแม่นางคนสวยรู้ก่อนแม่นางผู้เจริญเราเองก็ไม่ได้ปวดด้วยความศรัทธาพระราชบิดาขับไล่ให้มาอยู่ที่นี่เรารู้สึกพอใจเจ้ามากแม่นางและเราก็ยินดีอย่างยิ่งหากได้เป็นสามีของเจ้าเราทั้งสองจะอยู่ในการและที่แห่งนี้หากนางมีรังเกียจต่อแม่นางนะเรามาเป็นคู่ครองกันเถิดนี่เมื่อบุญพาวาสนาส่งเราทั้งสอง ในที่สุดทั้งสองก็ตกลงยินยอมอยู่กินกันณศาลาน้อยนั้นต่อมานางนาคมารวิกาก็ประสูติโอรสองค์หนึ่งให้ชื่อว่าสาครพรหมทัตเพราะประสูติที่ฝั่งแม่น้ำครั้นต่อมาก็ประสูติพระธิดาอีกองค์หนึ่งชื่อว่าสมุทรชาเข้าประสูติที่ฝั่งสมุทรการละครั้งนั้นยังมีพรานป่าชาวเมืองพาราณสีคนหนึ่งท่องเที่ยวมาจนถึงศาลานั้นพระราชบุตรก็จัดการต้อนรับพรานป่าจำพระราชบุตรได้จึงขออาศัยอยู่สองสามวันแล้วทูลลากลับยังเมืองพาราณสีซึ่งพอดีกับที่พระเจ้ากรุงพาราณสีสวรรคตพวกอมาตย์ได้จัดการปลงพระศพเสร็จแล้วจึงประชุมปรึกษากัน ท่านอำมาตย์ราชบุตรทั้งหลายบัดนี้กรุงพาราณสีของเราเนี่ยต้องวางกษัตริย์ผู้ปกครองบ้านเมืองลงราชสมบัติขาดกษัตริย์ปกครองจะดำรงอยู่ไม่ได้พระราชบุตรก็ไม่ทราบว่าอยู่ที่ใดจะมีพระชนอยู่หรือไม่ก็ไม่ทราบยังมีท่านผู้ใดได้รับข่าวคราวของพระราชบุตรบ้างเล่า ท่านอำมาตย์ข้าพเจ้าได้ทราบว่ามีพรานป่าชาวเมืองพระราศีนี่แหละคนหนึ่งเขาได้รู้ถึงที่อยู่อาศัยของพระราชบุตรท่านจะต้องการพบกับเขาหรือไม่ท่านมหามาตย ์โอ้นั้นก็ดีนะสิท่านอมาตย์ท่านรีบสั่งให้คนไปตามท่านพรานผู้นั้นให้มาพบข้าพเจ้าโดยด่วนทีเดียวนะท่านอมาตย ์พอดีกับที่พรานป่ากลับมาถึงพระนครอมาตย์จึงเชิญมาเล่าเรื่องที่ได้ไปพบพระราชบุตรพร้อมทั้งพระชายาพระราชบุตรและราชธิดาท ั้งสี่พระองค์ที่ศาลาชายป่าริมทะเลและได้รับการต้อนรับจากพระราชบุตรเป็นอย่างดีมหาอมาตย์จึงให้รางวัลและให้พาไปเฝ้าพระราชบุตรและทูลเชิญให้ครองราชสมบัติสืบต่อพระราชบิดาฝ่ายพระราชบุตรใครจะรู้ใจนันนาคมารวิกาจึงเข้าไปหาแล้วแจ้งเรื่องให้ฟังพร้อมกับชักชวนนางไปด้วย ตามที่พี่เล่าให้ฟังเนี่ยนางมาริกาคงจะเห็นความจำเป็นน้องคิดว่าจะไปเมืองพาราณสีกับพี่หรือไม่ฮะมาริกาของพี ่สเสด็จพี่หม่อมฉันไม่กล้าจะตามสเสด็จที่เราไปค่ะ อ ้ าวเราจะอยู่ด้วยกันอย่างเป็นสุขไงจ้ามาริกาเพราะเหตุใดเจ้าจึงไม่กล้าไป สเสด็จพี่หม่อมฉันเป็นชาตินาคีมีพิษร้ายนะเพคะมักฉุนเฉียวเมื่อมีเหตุเล็กน้อยมากระทบกระเทือนใจก็มักโกรธการอยู่ร่วมกับหญิงหลายคนที่ร่วมผัวกันเป็นเรื่องหนักใจมากถ้าหม่อมฉันได้เห็นได้ยินเหตุการณ์ที่จะทำให้โกรธแล้วหากหม่อมฉันโกรธและถลึงตาดูก็จะพากันไม่ย่อยยับไปหมดด้วยเหตุนี้แหละเพคะหม่อมฉันจึงไม่กล้าตามเสด็จไปด้วยเพคะ มาริกาเรารักเจ้ามากเราให้เวลาเจ้าคิดไปทั้งวันแล้วแต่เจ้าก็ไม่ยอมไปพระราชีกับเราแต่เราจำเป็นต้องไปจึงจะขอนำราชบุตรและก็ราชธิดาทั้งสองไปเลี้ยงดูให้รับความสุขด้วยนะมาริกา เสด็จพี่บุตรและธิดาของเราทั้งสองนั้นเป็นเชื้อชาติมนุษย์เช่นพระองค์หากทรงเมตตากระหม่อมฉันแล้วก็ขอให้ทรงโปรดถนอมเลี้ยงดูให้จงดีแต่พระบุตรทั้งสองนี้สืบเนื่องมาจากพืชทางน้ำเป็นชาติละเอียดอ่อนเมื่อถูกลมแดดในระหว่างทางอาจสิ้นชีวิตได้ขอให้พระองค์ทรงพระกรุณาให้คนขุดเรือขังน้ำเต็มให้ลูกทั้งสองลงเล่นในลำเรือในขณะเดินทางเมื่อถึงพระนครแล้วขอให้ขุดสระโบกกรณีสำหรับลูกจะได้ลงเล่นเมื่อพระองค์ทรงทำได้ดังนี้ลูกทั้งสองก็จะไม่ได้ลำบากนะเพคะเสด็จพี่ลูกเอ้ยแม่ต้องจากลาเจ้าไปอยู่ในนาคพิภพตามวิสัยของแม่แล้วเจ้าจงไปอยู่กับเสด็จพ่อด้วยความสุขสำราญเถอะแม่ต้องลาเจ้าไปก่อนแล้ว ฝ่ายพระราชบุตรทรงทงมนัสเป็นสุดแสนเมื่อนางนาคมันวิกาผู้พัญญาลาจากไปสู่นาคพิภพเมื่อคลายโศกแล้วจึงเสด็จไปหาพวกอมาตย์นครพาราณสีบรรดาอมาตย์ทั้งปวงจึงพร้อมกันอภิเษกพระราชบุตรณที่นั้นครั้นเสร็จแล้วจึงทูลเสด็จสู่พระนครพระราชบุตรจึงสั่งให้ขุดเรือยกขึ้นวางบนเกวียนจักน้ำใส่ให้เต็มและลอยดอกไม้ต่างๆให้ราชบุตรและราชธิดาลงเล่นตามสบายอมาตย์รับปฏิบัติตามรับสั่งทุกประการเมื่อถึงพระนครแล้วก็ตรัสสั่งให้ขุดสระโบกธรณีสำหรับเป็นที่เล่นสำราญของพระราชบุตรพระราชธิดาตามที่นางนาคมารวิกาทูลไว้ทุกประการวันหนึ่งเมื่อน้ำไหลเข้าไปในสระโบกธรณีมีเต่าตัวหนึ่งตามเข้าไปด้วยเคลื่อนหาทางออกไม่ได้จึงดำลงไปอยู่ก้นสระเวลาพระราชกุมารและราชกุมารีมาเล่นน้ำก็โผล่ขึ้นมาดูทำให้ทั้งสองพระองค์ตกพระทัยกลัว พากันขึ้นไปเฝ้าพระราชบิดาพระราชบิดาจึงรับสั่งขึงตาข่ายจับเต่าตัวนั้นมาราชโอรสทั้งสองแลเห็นก็จำได้จึงส่งสำเนียงเอ็ดอึงไปว่านี่แหละไอ้ปีศาจร้ายพระราชบิดาจึงรับสั่งให้ลงโทษเต่านั้นให้จงหนักพวกอำมาตย์จึงปรึกษากันว่าจะลงโทษอย่างไรดีจึงจะหนักบางคนว่าควรจะหงายเผาไฟบางคนว่าควรใส่ครกตำให้ละเอียดบางคนก็ว่าควรใส่กระทะต้มจะมีอำมาตย์คนหนึ่งเป็นโรคกลัวน้ำเสนอว่าควรเอาไปทิ้งที่วังน้ำมนในแม่น้ำยมุนามันจะได้พินาศไปในวังน้ำนั้นทำโทษเจ็ดอื่นไปไม่ดีกว่านี้แน่เต่าได้ยินข้อเสนอของอำมาตย์ในเรื่องประหารตนจึงยืดหัวออกและกล่าวขึ้นอย่างโกรธแค้นว่า เจ้าเราทำผิดอะไรวะแกพวกเจ้านักหนาจึงลงโทษให้เอาเราไปทิ้งวังน้ำมนนั้นทำอย่างอื่นเราพอจะทนได้แต่จะเอาเราไปทิ้งที่วังน้ำมนนี่มันทารุณร้ายกาจเหลือเกินขอจะได้ทำอย่างนั้นแก่เราเลยอย่านะพระราชา พระราชาทรงสดับดังนั้นก็หลงเชื่อว่าเต่านั้นกลัวน้ำมนต์จริงๆจึงรับสั่งให้เอาเต่านั้นไปทิ้งเสียที่วังน้ำมนในแม่น้ำยมุนาทันทีเต่าตัวนั้นจึงจมลงไปถึงล่องน้ำซึ่งเป็นช่องทางที่จะไปยังนาคพิภพก็เลยตกไปอยู่ในเมืองนาคในที่สุดขณะนั้นนาคมานพโอรสเท้าทศรถกำลังเล่นน้ำอยู่ที่ปล่องนั้นพบเต่าเข้าจึงจับไว้เต่าจึงคิดว่า เราหลุดจากเงื้อมือของพระเจ้าพระนาคีมาแล้วคราวนี้ตกมาอยู่ในเงื้อมือพวกนาที่หยาบช้าสามาอีกเราเราจะออกอุบายยังไงดีเนาะจำเราจะต้องออกอุบายเอาตัวรอดให้จงได านาคมนพเราเป็นเต่าชื่อกิจจุลเป็นทูตของพระเจ้าพาราณสีให้มาเฝ้าเท้าทศรถด้วยมีพระประสงค์จะถวายราชธิดาแก่เท้าทศรถท่านทั้งหลายจงนำเราไปเฝ้าเถิด ท่านเป็นราชทูตของพระเจ้าพาราณสีทีเดียวพ่อเต่าจิตจุล เช่นนั้นสิพ่อนาคมนพเรามาเจริญสัมพันธ์ทำไมตีระหว่างพาราณสีกับนาคพิภพนี้รีบนำเราเข้าไปเฝ้าท่านเท้าทศรถเถิด แต่รูปร่างของท่านไม่น่าจะเป็นถึงราชทูตได้เลย รูปร่างไม่เกี่ยวนี่ท่านนางมนพมันขึ้นอยู่กับความไว้วางใจของพระเจ้าพาราณสีเรามาครั้งนี้นำข่าวดีมาแจ้งให้ท่านนางมนพท่านรีบนำเราเข้าเฝ้าท่านเท้าทศรถดีกว่า มนุษย์เจ้าเต่าตัวนี้แล้วราชทูตเหรอ พระเจ้าค่ะเขาแจ้งว่าเป็นทูตของพระเจ้าพาราณสีจะนำข่าวดีมาแจ้งพระเจ้าค่ะ นี่เมืองพาราณสีนี่ไม่มีคนมีความสามารถหรือไงทูตอะไรกันรูปร่างแสนจะลามกไม่มีท่าทางจะทำหน้าที่ทูตได้เลย ท่านท้าวทศรถราชา ดู ดูทำไมผู้ที่เป็นทูตนั้นจะต้องมีรูปร่างใหญ่โตนักเฉลอรูปร่างนั้นจะถือเอาเป็นประมาณไม่ได้กิจการงานที่จะทำให้สำเร็จในหน้าพี่นั่นสิเป็นประมาณที่แน่นอนพูดของพระเจ้าพาราณสีนั้นมีมากพวกมนุษย์ก็ทำหน้าที่ทางบกพวกนกก็ทำหน้าที่ทางอากาศเท ข้าพระบาทชื่อว่าอิจูนได้รับตำแหน่งหน้าที่ทางน้ำเอ็นถึงราชวัลลบมีบ้านสวยสาอากรเป็นหลักฐานพระเจ้าค่ะขอพระองค์ทรงไว้ใจข้าพเจ้าเถิดท่านเท้าทศรถราชา เอาละเอาละเป็นว่าเราเชื่อเจ้าพระเจ้าพระนศีน่ะมีพระประสงค์อย่างไรล่ะ ข้าแต่พระมหาราชพระเจ้าพระนศีมีรับสั่งว่าได้ทำพระราชไมตรีมาทั่วสกลทวีปแล้วควรทำกับท้าวทุตตรสแห่งหน้าพิภพอีกรับสั่งมาว่าจะถวายนางสมุทรชาราชธิดาให้แก่พระองค์ขอให้พระองค์จงรีบส่งราชบุรุษไปกับข้าพระองค์เถิดเพื่อนัดหมายกำหนดรับตัวราชธิดามาโดยเร็วเถิดพระเจ้าค่ะ เป็นเช่นนั้นด้วยท่านทูตจิตจุดถ้าเช่นนั้นท่านนาคมาลบสี่ตนท่านจงไปกับท่านเต่าจิตจูนราชทูตแทนพระเจ้าพระนศีนี่เมื่อไปถึงกรุงพระนศีแล้วให้ฟังกระแสรับสั่งของพระเจ้าพระนศีแล้วกำหนดวันรับตัวพระราชธิดามาให้ถึงเราโดยปลอดภัยด้วยจงรีบไปเถิดเราน าคมนุษย์ทั้งสี่จึงเดินทางมากับเต่ามุ่งหน้าไปยังเมืองพระนศีในขณะเดินทางเต่าและเห็นสาบัวในระหว่างทางจึงพูดขึ้นว่า เออนี่ท่านนาคมนพพระเจ้าพระราศีก็ดีพระมเหสีและพระราชโอรสก็ดีเห็นข้าพเจ้าไปเที่ยวทางน้ำกลับมาแล้วมักจะขอดอกบัวและเงาบัวเสมอข้าพเจ้าจะต้องลงไปในสระเก็บดอกบัวไปถวายเจ้านายก่อนถ้าข้าพเจ้าช้าไปนะท่านจะล่วงหน้าไปก่อนก็ได้แล้วเราจะไปพบกันที่ราชสำนักทีเดียวนะท่านนาคมนพ นาคมานพทั้งสี่ลงเชื่อจึงปล่อยเต่าลงสระบัวเมื่อเต่าพ้นมือพวกนาคมานพแล้วก็เข้าไปซ่อนอยู่ในที่ลับแห่งหนึ่งพวกนาคมานพเห็นช้ามากจึงล่วงหน้าไปก่อนแปลงเพศเป็นมานพเข้าเฝ้าพระเจ้าพระราศีพระเจ้าพระราศีทรงต้อนรับและตรัสถามว่า พวกข้าทั้งสี่นี่มาแต่ไหนกันล่ะจึงมาเฝ้าเราถึงพระราศีนี้ท่านมานพ ขอเดชะพระราชาข้าพระองค์มาจากเมืองท้าวทศรถนาคราชพระเจ้าค่ะ อ๋อพวกท่านมีกิจธุระอะไรกับเราหรือท่านทั้งสี ่ข้าพระองค์เป็นทูตของท้าวทศรถพระราชาแห่งนาคพิภพพระเจ้าค่ะท่านท้าวทศรถทรงมอบถวายสิ่งของในนาคพิภพที่พระองค์ต้องประสงค ์เ พราะได้ทรงทราบว่าพระองค์จะประทานพระราชธิดาพระนามสมุทรชาให้พระเจ้าค่ะ จะหานี่เราไม่รู้พูดว่าอย่างนั้น ราชทูตเต่าของกรุงพาราณสีไปแจ้งเช่นนั้นต่อพระราชาทศรถพระเจ้าค่ะพระองค์จึงทรงข้าพระพุทธเจ้ามาเป็นราชทูตเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีครั้งนี้พระเจ้าค่ะ ราชทูตเต่าเหรอนี่ท่านราชทูตแห่งนาคพิภพเราไม่เคยมีราชทูตเป็นสัตว์ต่างๆเลยแล้วแต่ไหนแต่ไรมานี่ก็ไม่เคยมีประเพณีที่มนุษย์จะทำการวิวาห์กับนาคการวิวาห์อันไม่สมควรนั้นจะทำได้ยังไงกันล่ะท่านนาคราชทูต ถ้าการวิวาห์ไม่สมควรกันแล้วทำไมพระองค์จึงส่งเต่าชื่อจิตจูนไปเป็นทูตว่าจะประทานพระนางสมุทรชาให้เล่าการที่พระองค์ส่งทูตไปเช่นนั้นแต่บัดนี้กลับมาดูถูกดูหมิ่นพระราชาของข้าพระองค์สิเป็นการเหยียดหยามพระเกียรติพระราชาแห่งนาคพิภพอย่างยิ่งราชาแห่งนาคพิภพนั้นมิใช่ใครจะล้อเล่นง่ายๆนะพระราชาแห่งพระนศีการที่พระองค์กระทำเช่นนี้ถ้าพวกนาคโกรธขึ้นมาแล้วพระองค์จะมีชีวิตอยู่ได้ยังไงเพราะพระองค์เป็นมนุษย์ไม่มีฤทธิ์ดูหมิ่นนาคแห่งแม่น้ำยมุนาผู้เรืองฤทธิ์เช่นนี้จะมีภัยพิบัติเสียได้แล้วพระองค์ ท่านราชทูตแห่งนาคที่พบเราน่ะไม่ได้ดูหมิ่นท้าวทศรถผู้เรืองยศหรอกแต่ท่านคิดดูเถิดท่านท้าวทศรถจะเป็นงูนะไม่คู่ควรกับธิดาของเราซึ่งเป็นมนุษย์โอ้ยเรื่องมันเป็นไปไม่ได้ฉะนี้แหละท่านนาคมานพ งูกับคนจะอยู่ด้วยกันได้ยังไง พวกนาคมานพโกรธมากอยากจะปลงพระชนพระเจ้าพระรณสีซะด้วยลมพิษแต่หวนระลึกได้ว่าได้รับหน้าที่มาเพียงเพื่อนัดวันวิวาเท่านั้นเจ้าหุนหันปลงพระชนกษัตริย์เสร็จแล้วกลับไปหาเป็นการสมควรไม่ควรจะกลับไปกราบทูลพระราชาให้ทรงทราบเรื่องราวเสียก่อนปรึกษากันแล้วก็ผุนผันออกจากราชนิเวศกลับลงไปยังนาคพิภพตรงเข้าไปเฝ้าเท้าทศรถกราบทูลซ้ำเติมเพื่อยั่วยุให้เท้าทศรถที่โรดว่า ข้าแต่พระองค์ทำไมพระองค์จึงตรัสใช้ให้พวกข้าพระบาทไปปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีเหตุสมควรครั้งนี้ถ้าพระองค์มีพระประสงค์จะพวกข้าพระบาทพากันไปตายแล้วก็จงให้ตายซะที่นี่จะดีกว่าพระเจ้าค่ะ มีเหตุการณ์อะไรผิดแปลกไปแล้วท่านนาคมนพราชทูต แปลกมากทีเดียวพระเจ้าค่ะพระเจ้าพระนศีนั้นทรงปฏิเสธเรื่องราวทั้งสิ้นว่ามิได้ส่งราชทูตมาเจริญสัมพันธไมตรีเลยแล้วด่าทอพระองค์ต่างๆนานาอวดอ้างยกย่องลูกสาวของตัวเมาโมริชาติสกุลพระเจ้าค่ะ อ๋อเป็นเช่นนั้นเหรอพระราชาพระนศีบังอาจมิงข้อนาคราชราชาเห็นลุ่มน้ำยมมานาพูดเรื่องนี้อมาราชพานาทั้งหลายจงไปบอกให้นาคทั้งหมดรู้ทั่วกันว่าให้เตรียมตัวพากันตรงไปเมืองพระราศีแต่จะได้ทำอันตรายแก่มนุษย์ที่ไม่เกี่ยวข้องแม้สักคนหนึ่งไปดังข่าวก็พวกเจ้าพอใจไหม พระราชาทศรถเมื่อนี้พวกข้าพระองค์ทำอันตรายแก่มนุษย์แล้วจะให้พวกข้าพระองค์ไปทำอะไรในเมืองมนุษย์เล่าพระเจ้าค่ะ หล่อนากมนุษย์ทั้งหลายเราขอให้พวกนาคทั้งหลายจงไปเที่ยวแผ่พังพานอยู่ตามบ้านเรือนตามสระน้ำตามทางเดินตามถนนสี่แพร่งแล้วค่อยอยู่ตามต้นไม้ตามเสาระเนียดส่วนตัวเราจะเนรมิตกายให้ใหญ่ยาวขาวรุ่นวงรอบเมืองไว้ห้องนี้ชาวเมืองพระนศีก็จะตกใจกลัวกันไปเองไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อในสงคราม จากนั้นพวกนาคก็พากันเข้าไปในเมืองพระนศีและปฏิบัติตามรับสั่งไม่เบียดเบียนทำร้ายมนุษย์คนใดเลยแต่เที่ยวแผ่พังพานอยู่ทั่วไปพวกสตรีครั้นเห็นฝูงนาคแผ่พังพานหายใจขู่ฟ้ออยู่ทั่วไปเช่นนั้นก็พากันหวีดหวาดสะดุ้งเดือดร้อนกันไปทั่วเมืองแล้วก็พากันไปประชุมร้องทุกข์ทูลขอให้พระราชาประทานราชธิดาแก่พญานาคส่วนนาคทั้งสี่ที่เป็นทูตนั้นได้ตรงไปยังพระราชวังของพระเจ้าพระรณสีซึ่งขณะนั้นกำลังบรรทมอยู่พากันตรงไปยังห้องบรรทมแผ่พังพานทำกิริยาเหมือนจะฉกพระเศียรพระเจ้าพระรณสีเมื่อสะดุ้งตื่นบรรทมเพราะได้สดับเสียงร่ำร้องทุกข์ของชาวพระรณสีและพระราชชายาซ้ำยังได้สดับเสียงขู่คำรามของนาคมนพทั้งสี่นั่นอีกจึงตัดสินพระทัยตรัสขึ้นว่า เอาละเรายอมยกราชธิดาสมุทรชาให้แก่ท้าวทศรถแล้วล่ะเรายอมแล้วเรายอมแล้วพวกนาคทั้งหลายรับ พระเจ้าพระนศีตรัสอยู่สามครั้งพวกนาคทั้งหลายได้ฟังดังนั้นก็พากันถอยห่างออกจากพระนครไปประมาณ100เส้นแล้วจึงเนรมิตเมืองขึ้นเมืองหนึ่งงามประการปานดังเทพนครแล้วส่งบรรณาการไปถวายพระเจ้าพระนศีเป็นการเตือนให้ส่งราชธิดามาไวๆพระเจ้าพระนศีรับบรรณาการแล้วตรัสว่า ขอให้ท่านจงกลับไปก่อนเถิดเราจะมอบราชธิดาให้อมาตย์พาไปส่งเอง ครั้นพวกนาคพากันไปแล้วจึงกลับเรียกราชธิดาขึ้นมาบนปราสาทชั้นบนชี้ประหัตให้ราชธิดาดูทางหน้าต่างพร้อมกับจัดว่า สมุทรชชาลูกรักเจ้าจงแลดูนครนั่นสิเจ้าจัดได้เป็นมเหสีของพระราชาผู้ครองนครนั้นนะลูกรักเมืองนั้นก็อยู่ไม่ไกลนักจากเมืองเราเพียงร้อยเส้นเท่านั้นเมื่อคิดถึงกันก็พอจะไปมาหาสู่กันได้นะลูกรัก จ้าน่ะเป็นราชธิดาของกษัตริย์เจ้าต้องเสียสละเพื่อบ้านเมืองและความปลอดภัยของประชาชนนะลูกรักสมุทรชา เสด็จพ่อหากเป็นการเสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองและประชาชนแล้วแม้ชีวิตทั้งชีวิตลูกก็เสียสละให้ได้พี่คะเสด็จพ ่อโอ้ลูกของพ่อเจ้าช่างมีจิตใจสมเป็นขัตติยมารีจริงๆโชคดีทั้งนั้นลูกพ ให้ราชธิดาสมุทรชาเข้าพระทัยดีแล้วก็ส่งมอบให้อมาตย์พาไปส่งซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติและเหล่าอมาตย์ก็ได้รับพระราชทานรางวัลกลับมาเป็นอันมากนางนาคมามิกาทั้งหลายก็แปลงเพศเป็นมนุษย์เหมือนเป็นนางบำเรอแวดล้อมพระราชธิดาอยู่เป็นอันมากฝ่ายนางสมุทรชาราชธิดาพอบรรทมลงเหนือที่นอนทิพย์ถูกทิพยสัมผัสเข้าก็หลับทันทีท้าวทศรถจึงอุ้มพานางหายไปพร้อมด้วยนาคบริษัททั้งปวงไปปรากฏยังนาคพิภพทันทีสมุทรชาตื่นขึ้นเห็นนาคพิภพซึ่งล้วนแล้วด้วยของทิพย์มีประสาทประดับประดาด้วยแก้วแหวนเงินทองพร้อมทั้งสวนและสาประดุจเทพนครจึงตรัสถามเหล่าสุรางนางบำเรอว่า เอ๊ะเมืองนี้เป็นเมืองของใครกันเนี่ยนางกำนัน ข้าแต่พระแม่เจ้าเมืองนี้เป็นเมืองพระราชสวามีของพระแม่เจ้าเป็นสมบัติอันประเสริฐยิ่งสตรีที่มีบุญน้อยหาได้สมบัติเช่นนี้ไม่พระแม่เจ้าเป็นผู้มีบุญญามากที่สุดแล้วเพคะพระแม่เจ้า ฝ่ายท้าวทศรถได้ออกประกาศทั่วไปในนาคพิภพว่าอย่าให้นาคตนใดแปลงเพศเป็นงูให้ปรากฏเป็นอันขาดดังนั้นนาคทั้งหลายจึงไม่กล้าแสดงเพศงูให้ปรากฏนางสมุทรชาเทวีก็ส่งร่วมชินีหากับท้าวทศรถอยู่ณนาคพิภพด้วยความอภิรมย์โสมนัสตลอดมาต่อมาพระนางสมุทรชาก็มีพระราชโอรสกับท้าวทศรถสี่พระองค์คือสุทัศนะ1ทัตตะ1สุโภคะ1อริตถะ1วันหนึ่งพวกนาคเล็กๆกระซิบบอกอริตถะว่าน ี่อริตถะมารดาของเจ้าน่ะไม่ใช่นาคหรอกนะนางเป็นมนุษย์อ ่ ะ อริตถะกุมารจึงทดลองดูวันหนึ่งขณะกินนมอยู่ก็เนรมิตกายเป็นงูเอาหางครูดถูพระบาทของพระมารดาพระนางสมุทรชาเห็นอริตถะเป็นงูก็ตกใจกรีดร้องปัดตกลงไปบนพื้นบังเอิญเล็บของนางจิกเอาตาของอริตถะแตกโลหิตไหลท้าวทศรถได้ยินจึงถามว่า ร้องไห้ทำไมตกใจแล้วเหรอสมุทรชาของพี่ อริตถะลูกกลายเป็นงูเพคะ ฉันท้าวอริตถะจะบอกอาจขัดคำสั่งของข้าเถอะพระธรรมนเอาตัวไปประหารอยู่นี่เราเร็วเข้า เสด็จพี่อริตถะเนี่ยลูกของเรานะเพคะ พี่เป็นกษัตริย์เมื่อสั่งจริงร้ายไปแล้วต้องสัตย์เสียเด็ดขาดแม่ลูกก็ขับไม่ได้นะน้องน่ะ พ่อข้าจ าคนกระหม่อมเจ้าอริสถะยังเด็กนักยังไม่รู้กระแสรับสั่งสมควรได้รับการอภัยสักครั้งนะพี่คะแล้วดวงตาบุตรของหม่อมฉันก็ประทุไปแล้วเสียดวงตาก็เท่ากับเสียชีวิตไปส่วนหนึ่งขอได้ปราศจากบาปให้อริสถะสาธิกาพระสุคุณนำลูกก็เปรียบเหมือนชีวิตของหม่อมฉันแม้ว่าเขาจะเป็นงูหรือเป็นมนุษย์ก็ตามสิคะขอได้ปราศจากพระไพรพงศ์ให้อริสถะอุปอันยาด้วยสิคะ ยอมยกโทษให้แก่อริตถะพระนางสมุทรชาเทวีจึงทราบได้วันนั้นว่าที่ที่ตนอยู่นั้นเป็นนาคพิภพต่อมาท้าวทศรถได้แบ่งราชสมบัติให้แก่โอรสทั้งสี่เท่าๆกันด้วยต่างคนต่างปกครองอยู่คนละเขตบุตรทั้งสามนอกจากทัตตะย่อมพากันมาเฝ้าพระบิดามารดาเดือนละครั้งส่วนทัตตะมาเยี่ยมทุกกึ่งเดือนทางได้ช่วยกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่เนืองๆและยังขึ้นไปเฝ้าท้าววิรูปักษ์มหาราชกับพระบิดาเสมอปัญหาที่เกิดขึ้นในสำนักวิรูปักษ์มหาราชนั้นก็ได้ทักษะช่วยแก้ไขด้วยและด้วยความปรีชาสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆดังนี้เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างเทพยดาซึ่งไม่มีใครแก้ไขได้ทักษะกุมารก็ได้รับเชิญให้ขึ้นบัลลังก์ช่วยแก้ปัญหานั้นในที่สุดท้าวสักกะเทวราชเห็นว่าทัตตะเป็นผู้มีปรีชาสามารถยอดเยี่ยมจึงพระราชทานนามให้เป็นเกียรติว่าภูริทัตตะซึ่งแปลว่าทัตตะผู้เรืองปัญญาเมื่อภูริทราบและได้พบแล้วตั้งใจรักษาอุโบสถก็จะเป็นผลทางให้เรามาเกิดในเทวโลกได้ครั้นกลับลงมาถึงนาคพิภพแล้วจึงเข้าไปทูลพระชนกชนนีขอลาไปรักษาอุโบสถศีลพระชนกชนนีก็ตอบอนุญาตจะขออย่าไปรักษาภายนอกจงรักษาอยู่ในวิมานว่างเปล่าสักแห่งหนึ่งภายในนาคพิภพนี้เพราะว่านาคที่ออกไปนอกพิภพแล้วมักมีภัยเกิดขึ้นได้มากโภริทัตตะกุมารก็รับคำแล้วไปรักษาอุโบสถศีลอยู่ในวิมานว่างเปล่าภายในอุทยานนั้นฝ่ายนางนาคมารวิกาทั้งหลายก็พากันถือเครื่องดนตรีต่างๆไปห้อมล้อมขับกล่อมอยู ่การรักษาศีลอุโบสถในสถานที่อันสำราญเช่นนี้เราคงทำได้ไม่ดีถึงที่สุดแน่เราจะต้องไปหาที่สงัดรักษาอุโบสถศีลในเมืองมนุษย์จะดีกว่าแต่เราจะต้องไปโดยไม่ต้องลาพระชนกชนนีเพราะท่านทั้งสองจะต้องห้ามปรามแน่นอนเราจะบอกชายาเอาไว้ให้แจ้งให้ทรงทราบในภายหลังจะดีกว่านี่แน่น้องนางชายาแห่งเราจะไปรักษาอุโบสถในโลกมนุษย์นะจะขดขนดกายนอนบนจอมปลวกใกล้ต้นไทรใหญ่ริมน้ำยมนาอันเป็นที่วิเวกเมื่อเรารักษาตลอดคืนแล้วจนถึงเวลารุ่งอรุณพวกเจ้าก็จงเข้าเวรกันเวลาสิบนานนะไปรับเรามายังนาคพิภพนี้นะน้องนาง พระภูริทัตตะสั่งเสียแล้วก็ตรงไปยังจุดหมายม้วนขนดกายอยู่บนจอมปลวกอธิษฐานอุโบสถประกอบด้วยองค์สีว่า ผู้ใดต้องการหนังก็ดีเอ็นก็ดีกระดูกก็ดีเลือดก็ดี จงนำเอาไปตามความต้องการเถิด และเนรมิตกายให้เล็กเท่างอนไถนอนรักษาอุโบสถอยู่พอรุ่งอรุณขึ้นนางนาคมาวิกาสิบนางก็พากันมาปรนิบัติและพาไปอย่างนาคพิภพภูริทัตตกุมารรักษาอุโบสถนี้อยู่ช้านานในครั้งนั้นมีพราหมณ์เมษาผู้หนึ่งบ้านอยู่ใกล้ประตูเมืองพารณสีออกไปป่ากับลูกชายชื่อสมทัตเพื่อล่าสัตว์หาเนื้อมาขายเลี้ยงชีพวันหนึ่งพราหมณ์กับบุตรออกป่าไม่ได้อะไรเลยจึงปรึกษากับบุตรว่าน ี่เจ้าสมทัต ครับ ถ้าเรากลับไปโดยมือเปล่าเช่นนี ้ครับ แม่ของเจ้าจะต้องโกรธแน่ ๆนั่นน่ะสิแล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะพ่อก็มันไม่มีสัตว์โผล่มาให้ล่าสักตัวนึงเลยนะวันนี ้แต่เราจะต้องหาสัตว์สักตัวนึงติดมือไปให้ได้นะสมทัต พวกเราก็ต้องเที่ยวหากันต่อไปยังกลับบ้านไม่ได้นะสิพ่อ มันก็จะต้องเป็นอย่างนั้นละ ปรึกษากันแล้วพรามกับลูกชายก็บ่ายหน้าตรงไปทางจอมปลวกที่พระภูริทัตนอนอยู่พบรอยเท้าเนื้อต่างๆที่ลงไปดื่มน้ำที่แม่น้ำยมุนาพรามจึงบอกแก่บุตรว่า โอ้พบทางเนื้อแล้วสมทัต แล้วพ่อเ จ้าต้องถอยไปเราจะยิงเนื้อที่มาดื่มน้ำ โอ้โหนี่พ่อกว่าเนื้อมันจะมาดื่มน้ำกันน่ะก็คงจะเป็นเวลาค่ำลงแล้วนะพ่อท่อนี่เราจะรอจนถึงค่ำใช่ไหมเนี่ย ถึงค่ำหรือถึงพรุ่งนี้เราก็จะต้องร อ เอาละเจ้าลีกทางไปก่อนพ่อจะไปซุ่มอยู่ตรงทางผ่านลงแม่น้ำนั่น พรามกับโสมทัตลูกชายเฝ้ารอดูอยู่จนถึงเวลาเย็นก็มีเนื้อตัวหนึ่งมาหาน้ำดื่มพรามเนศาสได้ยิงถูกเนื้อนั้นด้วยกำลังสอนทำให้เนื้อนั้นตกใจวิ่งไปแล้วล้มลงพี่ดากับบุตรก็ไล่ตามไปทันจึงแล่เนื้อใส่หาบเดินออกจากป่าก็พอดีพระอาทิตย์ตกดินจึงปรึกษากันว่า สมทัตเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่ควรจะไป อ ้ าว ทางเดินในป่ามันก็มืดมาก ทำไงกัน เลยเอาละเราพักกันตรงนี้ก่อนเถอะลูกเอ้ยวางเนื้อไว้ตรงโคนต้นไม้นี่แหละแล้วเราก็ขึ้นไปนอนบนคาคบไม้หนุ่มกันเถอะก็คงจะไม่มีอันตรายใดๆมาถึงเราแน่นะลูก ตรงน้องพ่อมืดๆค่ำๆอย่างนี้เดินทางไม่สะดวกแน่เลยพรุ่งนี้เช้าก่อยไปมันก็คงทันนะพ่อนะ ทั้งสองพ่อลูกเอาเนื้อวางไว้โคนต้นไม้แล้วก็ปีนป่ายขึ้นไปนอนบนคาคบไม้จนเวลาใกล้รุ่งพรามเนศาสก็เอียงหูคอยฟังเสียงเนื้อร้องในขณะนั้นเป็นเวลาที่นางนาคมาวิกาทั้งหลายก็พากันมาแต่งอาสนะประดับประดาด้วยดอกไม้ถวายพระภูริทัตพระภูริทัตก็กลายร่างจากงูเนรมิตเป็นร่างทิพย์ประทับนั่งเหนืออาสนะนั้นด้วยกิริยาผึ่งผายคล้ายเท้าสกะเทวราชเหล่านางนาคมาวิกาก็พากันบูชาบรรเลงที่พยาดนตรีจับระบำทำเพลงบำเรอพระโพธิสัตว์พระเมสารได้ยินเสียงนั้นนึกฉงนว่านั่นเป็นเสียงใครกันเนาะและคิดต่อไปว่าเราจะรู้จักไว้จึงปลุกลูกแต่ก็ปลุกไม่ตื่นเมื่อเห็นว่าลูกเหนื่อยอ่อนก็ปล่อยให้นอนต่อไปพระเมสารลงจากต้นไม้ไปคนเดียวเข้าไปหาพระภูริทัตเหล่านางนาคมารวิกาเห็นพรามเนศาสก็พากันแทรกแผ่นดินกลับไปยังนาคพิภพและให้พระภูริทัตประทับนั่งอยู่เพียงผู้เดียวพรามเนศาสเข้าไปยืนอยู่ใกล้ๆและกล่าวขึ้นว่า ท่านผู้มีเนตรแดงมีอกพึ่งผายมานั่งอยู่ในกลางป่าเช่นนี้ท่านเป็นใครและนารีสิบคนซึ่งแต่งตัวสวยงามยืนเคารพอยู่นั้นเป็นใครท่านเป็นพระอินทร์หรือยักษ์หรือหน้าผู้มีอนุภาพมากกันแน ่พระภูริทัตได้ฟังดังนั้นจึงดำริว่าถ้าเราจะบอกว่าเป็นใครคนใดคนหนึ่งที่มีฤทธิ์ในบรรดาผู้มีฤทธานุภาพทั้งหลายพ รามผู้นี้ก็จะต้องเชื่อแต่วันนี้เราควรจะพูดความจริงอย่างเดียวจึงตรัสว่า เราเป็นนาคผู้มีฤทธิ์เดชยากที่ผู้อื่นจะล่วงเกินได้มารดาของเราชื่อสมุทร พบประทับเป็นพรามนี้ไปนาคพิภพถ้าให้มียศศักดิ์ใหญ่โตก็จะทำให้อุโบสถของเรายืดยาวไปได้จึงตรัสต่อไปว่า ดูก่อนพรามนาคพิภพนั้นเป็นสถานที่รื่นรมนักเราจะให้ยศแก่ท่านให้ใหญ่ให้โตมาเถอะเราไปนาคพิภพด้วยกัน เมื่อพรามนั้นพาบุตรมาพระโพธิสัตว์จึงได้พาไปเมื่อพ่อลูกถึงนาคพิภพแล้วร่างกายก็กลายเป็นทิพย์พระกุริทธาได้ยกสมบัติให้พ่อลูกมากมายพร้อมด้วยนางนาคกัญญาจำนวนมากพ่อลูกทั้งสองก็บริโภคสมบัติอยู่ในนาคพิภพนั้นส่วนพระกุริทธาก็มิได้ประมาทคงรักษาอุโบสถอยู่เสมอถึงกึ่งเดือนก็ไปเฝ้าพระชนกชนนีแสดงคำถวายแล้วก็ไปเยี่ยมพราหมณ์ไต่ถามทุกสุขพร้อมทั้งทักทายสมทัสผู้บุตรด้วยพราหมณ์เนศาสตร์อยู่ในนาคพิภพครบหนึ่งปีโดยที่ตนมีบุญน้อยก็เกิดคิดถึงลูกเมียทางบ้านอยากกลับมนุษยโลกเห็นนาคพิภพเหมือนโลกันนรกจึงทักชวนลูกชายกลับแต่คิดว่าถ้าจะบอกกับพระภูริทัตตรงๆว่าอยากกลับเพราะคิดถึงลูกเมียทางบ้านพระภูริทัตก็จะเพิ่มยศให้มากขึ้นไปอีกจำจะต้องออกอุบายอย่างไรอย่างหนึ่งเมื่อพระภูริทัตมาเยี่ยมจึงกล่าวพรรณนาถึงสมบัติพระภูริทัตว่าทรัพย์สมบัติของพระองค์มากมายเหลือล้นขนานาอย่างนี้พระองค์คงพอใจและไม่ปรารถนาอะไรอีกแล้วเดชานุภาพของพระองค์ยิ่งใหญ่ถ้าจะเปรียบกับเท้าโกสีผู้รุ่งเรืองก็ปานกันทีเดียว องค์ภูริทัตนคราชทรัพย์สมบัติและฤทธานุภาพของพระองค์ยิ่งใหญ่ถึงปานชนีแล้วเหตุไฉนพระองค์จึงไปทรงทรมานกายรักษาอุโบสถศีลอยู่เช่นนั้นเล่าพระเจ้าค่ะ ดูก่อนพราหมณ์ยศศักดิ์ของเราถ้าเทียบกับของเท้าโกสีแล้วเนี่ยก็นับว่าเลวมากเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ผักกาดข้างภูเขาแม้เพียงคนใช้ของท้าวโกสีเราก็เปรียบไม่ถึงเราต้องการจะได้ทิพย์สมบัติเช่นเทวดานั่นสิจึงได้ไปรักษาอุโบสถอยู่บนจอมปลวกนั้น องค์ภูริทัตข้าพระองค์กับบุตรออกมาเสาะหาเนื้อมานานวันแล้วพวกญาติทางบ้านไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดีแต่อย่างไรข้าพระองค์อยากจะทูลลากลับไปยังมนุษยโลกขอพระองค์ได้โปรดอนุญาตให้ข้าพระองค์ได้กลับไปเถิดพระเจ้าค่ะ ท่านพราหมณ์เนศาสตร์เมื่อเราได้ให้ความสุขความสำราญแก่ท่านด้วยทรัพย์สมบัติอันจะหาไม่ได้ในโลกมนุษย์ถึงป่านนี้แล้วเมื่อท่านไม่ปรารถนาจะอยู่เราก็อนุญาตและเราจะให้แก้วมณีแก่ท่านไปด้วยเมื่อปรารถนาสิ่งใดก็จงระลึกเอาและจะได้สมประสงค์ทุกประการ โอ้พระภูริทัตพระองค์ตรัสมาดังนั้นก็นับว่าเป็นส่วนกุศลที่น่ายินดีอย่างยิ่งแล้วแต่ข้าพระองค์แก่แล้วมิได้ประสงค์สิ่งอันใดให้มาต่อไปอีกนอกจากจะบวชเถิดเจ้าค่ะ เราขออนุโมทนาด้วยนะท่านพราหมณ์เนศาสตร์ถ้าท่านพราหมณ์รักษาพรหมจรรย์ไว้ไม่ได้และเกิดความจำเป็นอันใดขึ้นก็อย่าอำความไว้นะจงมาหาเราท่านพราหมณ์เมษา